ทำอย่างที่ทำยังไงแล้วตัวรู้สึกได้บ่อยไหมเราดูจิตได้ต่อเนื่องไหมดูได้เรื่อยๆไหม เท่าที ่ รู้สึกก็ว่ามันก ็เนี่ยดูเรื่อยๆก็จะได้ดูไปเรื่อยๆ ส่วนมนต์ไหว้พระทำบ้างไหมเป็นตรงรวมทำบ้างหรือเปล่าก็ดีแล้วมันนี่ล่ะขยันหรือขี้เกียจ ขย ันจะเออขยันดีแล้วหลบข้างหลังก็เริ่มหลบแล้วจิตนิสัยนักเรียนหลบหลังเพื่อนก่อนที่แหนมลาเป็นไงบ้างเหมือนน่ากินเนี่ยดีจังเลยอนุโมทนาความเพียรนะเราไม่ได้ว่าความเพียรคืออะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเพราะฉะนั้นอย่างเราไปเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเดินแบบไม่มีสติก็คือไม่ได้ทำความเพียรความเพียรเกิดจากการทำสติบ่อยๆเพราะฉะนั้นในเวลาถ้าเราฝึกจิตใจของเราถึงช่วงหนึ่งเราจะพบว่ามันเกิดสภาวะสองอย่างเท่านั้นเองสภาวะที่ขณะนี้รู้ตัวหรือว่าขณะนี้เผลอไปแล้วพอเผลอไปนี้ก็จะไปปรุงแต่งอะไรเยอะแยะเช่นเผลอไปเรื่องโลกโลกคิดเรื่องโลกโลกไปเลยเผลอไปจริงๆเผลอไปนั่งคิดคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ตัวเองก็เผลอเหมือนกันเผลอไปนั่งเพ่งไปจับอารมณ์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ยังเผลอยังหลงอยู่อีกหรือน้อมใจเข้าหาความสงบน้อมไปเรื่อยน้อมจนซึมเติมเคลิ้มเคลิ้มขึ้นหลับขึ้นตื่นส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าดีไม่ดีหรอกนี่ครับสติงั้นการที่น้อมใจปรุงแต่งใจแบบนี้ทำได้หลายรูปแบบเนี่ยโยโกล้าหาญอาตมาทำก็ไม่มีอะไรมากนะทำอย่างที่พี่แหม่มทำนี่แหละก็จะตื่นนอนตื่นขึ้นมาแต่ละวันความรู้สึกไม่เท่ากันแต่ละวันรู้สึกไปเลยรู้สึกยังไงมีความสุขมีความทุกข์ที่เกียดเช้าวันจันทร์จิตใจแห้งแล้งเช้าวันศุกร์มันสดชื่นกว่าใครๆก็รู้สึกได้หน้าที่ก็คอยรู้สึกพูดทีๆก็เรื่องเดียวหมอภัยบอกหมอภัยไปย้อนดูในเน็ตที่หลวงพ่อเขียนไหมเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนก็เหมือนกันเนี้ยแล้วก็มาฟังซ้ำๆได้เรื่อยๆแต่ฟังแล้วความเข้าใจไม่เหมือนกันใช่ใช่ยังเวลาในคัมภีร์จะมีเขียนบอกว่าเวลาคนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอย่างคนไปฟังทีหนึ่งหลายร้อยคนแต่ละคนก็มีการประพฤติปฏิบัติมีภูมิจิตภูมิธรรมแตกต่างกันแต่ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เฉพาะเจาะจงให้ตัวเองฟังเพราะฉะนั้นธรรมะประโยคเดียวกันเนี่ยความเข้าใจแตกต่างกันง่ายมากเหมียวเป็นไงมั่งไม่มาไม่เป็นไรตื่นหรือยังอย่าพยายามนะรู้ไปเลยขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจขยันรู้ว่าขยันสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์รู้ไปตรงๆยิ่งรู้ซื่อๆยิ่งง่ายยิ่งพยายามจะรู้ยิ่งยากใหญ่ ความพยายามของเราเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความพยายามปฏิบัติทั้งหลายแหละก็คือโลภะความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ได้ธรรมะอยากให้จิตของเราดีพอมีความอยากเริ่มต้นแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงมันน่าจะดีเป็นนั่งเก่งแล้วดีสวดมนต์แล้วดีทำอันนั้นดีอันนี้ดีคิดใหญ่นั่นคือความเห็นนะเรามีตัณหากับมีทิฏฐิหลอกให้ปฏิบัติความอยากกับความเห็นนั่นหลอกเราหน้าที่รู้ทันใจของเราใจเราเกิดความอยากจะปฏิบัติยังไม่ทันต้องปฏิบัติอะไรเลยพออยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนี้มั้งโยมแมวมีหลายชื่อนะเมื่อก่อนอาตมาก็ทำอย่างพวกเราทำนั่นแหละนะขยันขยันทำทุกวันทุกวันมีวันหนึ่งไปเดินอยู่ในวัดป่าเห็นเก้าอี้นั่งๆเนี่ยอยู่ริมสระน้ำเนี่ยต้นไม้ร่มรื่นคิดอยากจะนั่งภาวนาตรงนี้น่านั่งคิดอยากจะนั่งนะมีข้างมีตะโกนด่าข้ามสระน้ำเลยสระก็ใหญ่นะปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าตอนที่ไปลุยปฏิบัติตามความอยากมันจะผิดได้ยังไงมันจะถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยแมวรู้สึกตัวไปเลยจิตใจกำลังอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ไปเห็นความอยากมันเกิดแล้วมันก็ดับเสร็จแล้วเพื่อสงสัยเราจะปฏิบัติยังไงดีนะรู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติทีลักษณะทีลักษณะอารมณ์อะไรแตกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตมีสติระลึกรู้รู้อย่างเป็นกลางรู้ด้วยใจตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงมันนี่สัมมาสมาธิใจตั้งมั่นรู้ไปทีลักษณะก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยากปฏิบัติเกิดแล้วก็ดับสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงดีเกิดแล้วก็ดับหรือบางทีไม่สงสัยคิดว่าต้องเพ่งเพ่งไปเพ่งรู้ว่าเพ่งปฏิบัติอีกแล้วตอนเพ่งนี่หลงอยู่ตอนรู้ว่าเพ่งนี่ปฏิบัติแล้วหลักของการรู้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะจนเบื้องปลายในทางคุณศาสนามันเล่าว่าจิตมันแสดงธรรมะได้จิตถ่ายทอดธรรมะจิตถ่ายทอดธรรมะเราก็มีหน้าที่รู้แล้วก็โยนทิ้งไปเลยถ้าจิตถ่ายทอดอธรรมก็รู้อีกถ่ายทอดได้ทั้งหมดเลยทั้งธรรมะทั้งอธรรมบางทีมันเทศให้ฟังได้ด้วยแล้วก็ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นชอบใจรู้ว่าชอบใจภูมิใจรู้ว่าภูมิใจแปลกใจรู้ว่าแปลกใจนี่การปฏิบัติในไขหน้าทำอะไรอยู่ปฏิบัติอยู่ไหมหลงอยู่เนาะหลงปฏิบัติทำไมรู้ไหมว่าทำจงใจนี่เดี๋ยวก็ถูกนะดูออกไหมจงใจปฏิบัติปุ๊บแน่นขึ้นมาแล้วอึดอัดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เป็นอย่างนั้นนะในคำพีมีในอัตถกถาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าสติอันกำหนดรู้อารมณ์รูปนามเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสัจจะตัณหาความอยากที่ทำให้เอาสติไปกำหนดรู้อารมณ์นี้คือสมุทัยเพราะฉะนั้นพอโยอยากปฏิบัติเนี่ยอยากปฏิบัติก็เริ่มปฏิบัติทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาสติกำหนดลงไปดูอย่างนี้จ้องอย่างนี้ไว้จ้องแหมมันคงจะรู้ทำสักวันหนึ่งมันเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่โยรู้ว่าเอาสติที่ลงไปดูอะไรสักอย่างนะแล้วความทุกข์เกิดใช้ได้แล้วปฏิบัติแล้วดูเข้ามาให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ดูลมหายใจหายใจไปด้วยหรือนั่งขยับนิ้วแบบเลื่อนขยับไปนะตัวเองก็หนักๆเครียดๆไปเรื่อยๆแล้วทนเอาแล้วจะร่วมทุกข์ด้วยความเพียรเนาะทนเอามันหลงแหละหลงผิดทำไมเราต้องไปเริ่มอย่างนั้นอะไรผลักดันเราอยากให้จิตของเรานี่มันดีอยากจะดีอยากได้ธรรมะพอมันอยากได้ธรรมะแทนที่เราจะรู้ว่ากำลังอยากอยู่นะเราก็ลงมือลุยเลยครับนี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดอย่างนั้นกำหนดนี้เมื่อเราทำได้อยากให้จิตของเราดีฝึกไปเรื่อยๆแล้วได้อะไรได้เป็นคนดี ได้ไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกนิพพานไม่ได้ยังทำอยู่เห็นแมวจะสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะปฏิบัติมาทีไรนะทำไมหลวงพี่บอกไม่ถูกสักทีเลยมันไม่ถูกตรงที่ทำขึ้นมาถ้ารู้เอาเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆนะหลักการเจริญสติจริงๆนิดเดียวเองแค่จะมีสติเราเรียนรู้สภาพธรรมะธรรมะก็กายกับใจเอาเนี่ยรู้ไปว่าจริงๆขนาดนี้มันเป็นยังไงไม่ใช่เป็นดัดแปลงมันสังเกตให้เราคิดถึงการปฏิบัติเราจะดัดแปลงจิตใจตัวเองเริ่มต้นเลยพอเริ่มปฏิบัติแมวสังเกตมันเริ่มทำใจให้นิ่งๆก่อนเอาลองเริ่มปฏิบัติดูเราตอนนี้เลยลองดูนะดูออกไหมว่ามีการปรับจิตใจแล้วปรับให้มันนิ่งเข้ามานะเนี่ยตรงนี้ที่เราพลาดนักปฏิบัติร้อยละร้อยชอบปฏิบัติแบบนี้โดยคิดว่าทำไมต้องทำอย่างนี้รู้ไหมไม่รู้เหมือนกันมันทำโดยอัตโนมัติใช่ไหมพอคิดถึงการปฏิบัติมันปรับปุ๊บเข้ามาแล้วก็นิ่งๆอยู่อย่างนี้แล้วนั่งดูอยากจะดูความเกิดดับอะไรเงี้ยมันหลงไปแล้วตั้งแต่เริ่มงั้นสังเกตตอนจุดเริ่มเนี่ยมันหลอกเราตั้งแต่แรกเลยนะถ้าจะทำอย่างของเราทำเนี่ยการปฏิบัติกับการไม่ปฏิบัติยังมีความต่างกันในชีวิตของเราพอถึงเวลาปฏิบัติก็ทำใจให้นิ่งๆแข็งๆคือๆไว้หน่อยเวลาไม่ปฏิบัติก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยหลงไปเลยมีการปฏิบัติกับมีการไม่ปฏิบัติส่วนการเจริญสตินั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่มีเพราะตอนนี้จะเจริญสติตอนนี้จะไม่เจริญสติมีแต่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นถ้ารู้ก็คือปฏิบัติแล้วเจริญสติแล้วขณะจิตนี้เผลอไปขณะจิตนี้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้ปฏิบัติชั่วโมงหน้าเลิกแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกขณะใดมีสติขณะนั้นมีการปฏิบัติมีความเพียรขณะใดขาดสติขณะนั้นขาดความเพียรของเราพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัตินี่เราขาดสติแล้วเรารู้ไม่ทันการปรับจิตตัวเองให้มันนิ่งๆทื่อๆลองทำครั้งหนึ่งนะลองทำเอาเริ่มปฏิบัติใหม่ดูซิว่าทำไหมโดยไฟสังมันไม่ทำมันไม่ยอมปฏิบัตินะที่จริงเราไม่ได้ทำอะไรแต่เรารู้มีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้ทันนะจิตของเราแอบไปทำอะไรเรารู้ทันไม่ใช่เราไปทำแทนจิตซะเองสังเกตไหมเวลาเราเริ่มลงมือปฏิบัติเราไปทำงานแทนจิตนะแทนที่เราจะรู้ว่าจิตไปทำอะไรนะเราทำซะเองบังคับใจให้นิ่งๆก่อนทื่อๆไว้ก่อนนะถึงไม่รู้ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นทุกคนทำเดี๋ยวจะเฉลยว่าเพราะอะไรพอลงมือปฏิบัติสังเกตไหมมันทำจริงๆแมวดูตรงนี้ออกเลยใช่ไหมมันมีการกระทำการกระทำนั้นสมถะนะทำไมพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจะต้องทำสมถะเพราะเราคุ้นเคยกับการทำสมถะตลอดเวลาในสังสารวัฏยาวนานนับไม่ถ้วนเนี่ยนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปที่พระพุทธโคดมเรานี้บำเพ็ญบารมีมีพระพุทธเจ้าทั้งหมด24องค์เองท่านเป็นองค์ที่24ในเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งทั้งแสนๆกัปไม่มีพระพุทธเจ้าเลยพวกเราทำอะไรกันในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราทำสมาธิกันเราทำทานเราถือศีลเรานั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งคุมใจตัวเองปรับใจตัวเองให้มันนิ่งๆเพราะฉะนั้นถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนบอกให้เราเจริญสติอ้าวเราฟังแล้วเราศรัทธาเริ่มใสประกาศตัวเป็นชาวพุทธเราจะเจริญสติละพอเริ่มลงมือเราก็ทำสมาธิเราไม่ได้เจริญสติหรอกพอลงมือนั้นเราก็ดัดแปลงใจตัวเองให้มันทื่อๆไปก่อนเพราะมันเคยชินทำอย่างนั้นงั้นต้องเรียนทำความเข้าใจก่อนนะการเจริญสติไม่ได้ทำใจให้ทื่อๆไม่ได้ทำให้มันแข็งๆการเจริญสติคือการที่เรารู้เท่าทันเราทำตัวเป็นเพียงนักสังเกตการสังเกตการลงไปที่กายที่ใจของเรานี่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมันได้ยังไงความไม่ทุกข์มันเกิดได้ยังไงเข้ารู้ลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่าใจของเราไม่อยู่นิ่งกายเราก็ไม่อยู่นิ่งอย่างกายเราเนี่ยมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้กายเราต้องขยับไปเยื่อนไปเรื่อยๆอยู่นิ่งๆเป็นทุกข์ส่วนจิตก็อยู่นิ่งไม่ได้มีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆกายหยุดนิ่งแล้วกายทุกข์นะแต่จิตถ้าจิตหยุดนิ่งแล้วจิตมีความสุขกับข้างกันกายกับจิตเพราะงั้นเราก็เลยอยากให้จิตเป็นสุขก็พยายามทำจิตให้นิ่งๆกัน คยชินถ้าเราเฝ้ารู้ไปเนี่ยมันไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวอารมณ์ดีก็เกิดเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเกิดเดี๋ยวกุศลเกิดเดี๋ยวอกุศลเกิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์จะเห็นว่าเขาหมุนไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเข้าใจความจริงของธรรมชาติธาตุสี่เขาก็หมุนเวียนไปเป็นร่างกายเนี่ยหมุนเข้าหมุนออกมโนธาตุก็ธาตุอันหนึ่งคือธาตุรู้เขาก็ทำงานของเขาไปไม่ใช่ตัวเรามีหน้าที่คอยเรียนรู้เข้าไปถ้าเราเริ่มต้นว่าจิตเป็นตัวเราธาตุรู้มโนธาตุเป็นตัวเรานะแล้วก็พยายามจะทำให้เขามีความสุขพยายามจะทำให้เขาดีเพราะงั้นการปฏิบัติของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยเราทำเพื่อความหวงแหนรักใคร่ผูกพันในมโนธาตุที่เราไปยึดว่าเป็นจิตของเรานี่อยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขเพราะงั้นแมวดูแค่ว่ารู้ตัวหรือว่าเผลอถ้าเผลอแล้วนี่ไปได้เยอะแยะเลยนะเผลอแล้วก็ไปในภพภูมิทั้งหลายได้หมดนะถ้ารู้ตัวนี่จะไปสุลกุตระภูมิรู้ทันรู้ทันนะแค่รู้ทันมันตั้งใจรู้ว่าตั้งใจคืออย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องเริ่มต้นหลังจากที่เราขยับจิตใจของเราให้ได้ที่สักก่อนนะอยากปฏิบัติก็รู้ตรงๆลงไปเลยตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างตอนนี้มันตั้งใจฟังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจนะแต่ว่าฟังธรรมะอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบปริยัตินะต้องตั้งใจฟังไม่อย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องถ้าตั้งใจก็ถูกแล้วล่ะแต่เวลาเจริญสติจิตใจเกิดตั้งใจรู้ว่าตั้งใจจิตใจเกิดโลภโกรธหลงรู้ทันไปเรื่อยในวันนี้มีผู้หญิงมาหลายคนหลวงพ่อจะสอนวิชาหมอดูให้ใช่ไหมแล้วผู้หญิงชอบดูหมอใช่ไหมผู้ชายก็ดูแล้วไม่ใช่ผู้หญิงดูอย่างเดียวอย่างพวกทหารเมื่อก่อนจะปฏิวัติต้องไปดูหมอทั้งนั้นอยากเห็นไหมสอนเลยอันนี้เป็นวิชาหมอดูที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดไปเพียงการทายว่าถ้าเราตายไปเนี่ยเรามีโอกาสมีท็อปอะไรไหมที่จะไปเกิดที่ไหนมากที่สุดเคยเรียนเนี่ยทีเนี้ยใครเคยเรียนแล้วมาบ่อยๆใครเคยเรียนน่าหัดติ๊กติ๊กติ๊กนะเรายังไม่เคยเรียนใช่ไหมเอออย่างนั้นนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไปเกิดเนี่ยเพราะอะไรที่เกิดเนี่ยมันก็มีภพภูมิต่างๆถ้าเราไปนั่งเพ่งๆเอานะเราเป็นจมนะถ้าเราจิตใจเราน้อมไปทางบุญกุศลเนี่ยขนาดนี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็ไปสุคตินะมนุษย์กับเทวดารวมๆไปก็ได้ไม่ต้องไปแยกมากเหมือนยุคนะถ้าใจเรามีความโลภเราเป็นเปรตใจเรามีความหลงเราเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าใจเรามีความทุกข์นะต้องตกนรกนะถ้าใจเราแบบโอหังบังอาถือตัวฉันแน่ฉันหนึ่งมีความหลงจิตมากก็เป็นพวกอสุรกายอย่างพวกอสุรกายนะเช่นคนที่ไปโจมตีคนที่เขาดีๆไปเข้าข้างคนที่ไม่ดีอะไรคอยเห็นจิตตำนองครองธรรมอะไรจะเป็นอสุรกายนี่คือที่เกิดทั้งหลายแล้วมันเกิดเพราะว่าจิตใจเราไปกำหนดเอานี่กรรมที่ทำให้เราไปกำหนดเนี่ยมันมีหลายตัวกรรมที่ไปกำหนดว่าจะเกิดที่ไหนตัวที่หนึ่งเรียกว่าอนันตริยกรรมหรือทรุกรรมกรรมแรงๆนะอย่างใครฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยไม่ต้องทายไม่ต้องใช้วิชาหมอดูนี่ก็รู้แล้วนะหรือใครบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่ต้องใช้วิชานี้ก็รู้แล้วว่าจะไปเกิดที่ไหนเพราะงั้นเราตัดทะลุกรรมทิ้งไปก่อนกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมที่ทำแรงๆตอนใกล้จะตายอย่างบางคนเนี่ยทุกวันเคยเชือดคอไก่แล้วหลอกชีวิตเลยเชือดไก่ทุกวันตอนเกิดเจ็บหนักใกล้จะตายมันไม่ได้เชือดไก่แต่เป็นพระเดินมากินธรรมดาจิตใจเลื่อมใสแล้วตายก็ไปสุคตินี่เรียกว่าอาสันนกรรมกรรมที่หนักๆตอนใกล้จะตายตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอาสนกรรมเลยตัดทิ้งไปก่อนเรามาดูอาชีนกรรมว่าท่านจิตใจของเราเนี้ยเสพอารมณ์อะไรบ่อยๆนะงั้นเราคอยวิธีการง่ายๆแนวคอยตั้งสังเกตไปถ้าเผลอนะก็ไปคลิกไว้หนึ่งคะแนนในช่องเดรัจฉานมีช่องไม่เลยถ้าเกิดโลภความโลภขึ้นมาไปคลิกช่องเปลี่ยนไหมคลิกไปเรื่อยๆคลิกไปสักร้อยแต้มเราจะตอบได้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไปจองควบคุมอะไรไปแล้วโอกาสตายนี่สูงมากเลยนะแล้วส่วนใหญ่จะไปเป็นสัตว์เพราะว่าเมื่อบ่อย ป็นอะไรเนี่ยจิตเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยคือสักใช่ไหมโยนำเป็นหนึ่งคะแนนถ้าใครจะตามบ้างนะใครจะเป็นแฟนโยต้องคิดให้ดีนะเพราะจองพบนึงไปแล้วจะตามพบไปไหมเนี่ยใครสังเกตไปจิตใจเบิกบานไม่ธรรมะไปติดไว้ละเป็นช่องเทวดาถ้าเมื่อเผื่อก็ช่องตัดนะฟังธรรมะแล้วเบื่ออึดอัดลำคาญก็ไปติดเลยช่องนรกตัวสะเกิดเพราะฉะนั้นเราถ่ายได้ถ่ายตัวเองได้ค่อนข้างแม่นนะถ้าเราทำอาชีพกรรมทำอะไรที่เราทำบ่อยๆจิตใจเราคุ้นเคยกับภพภูมิไหนเราก็ไปสู่ภพภูมินั้นโดยมากนี่แหละอะไรเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไหมเอาโยมมีเพื่อนแล้วเห็นไหมเห็นไม่บอกแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นปัดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเล่นเล่นๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าเราตรวจสอบตัวเองแล้วจะรู้ว่าน่ากลัวมากเราล่อแหลมไม่ปลอดภัยหรอกทางที่ดีต้องเล่นเกมนี้ทุกวันนะเล่นบ่อยๆวันละหลายๆชั่วโมงยิ่งดีนั่นพลิกตัวเองไปเรื่อยเพราะทุกครั้งที่พลิกตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าขนาดนั้นนะสามารถรู้ได้แล้วเราจะได้คะแนนในช่องพิเศษช่องหนึ่งคือช่องโลกุตระสมมติว่าพลิกไปโอ้ยมีแต่อบายทั้งนั้นเลยนะมีเปรต20มีอสุรกาย10อะไรเงี้ยมีเดรัจฉาน60เมื่อติ๊กไปแต่ทั้งหมดรวมแล้ว100คะแนนเนี่ยอยู่ในช่องโลกุตระ100คะแนนแล้วนะนึกออกไหมต้องเห็นมันออกมาเองนะต้องติ๊กไปเรื่อยๆถึงว่ามันจะอยู่ช่องไหนเยอะอาโยช่องไหนช่องไหนบอกให้เพื่อนๆชื่นใจสิจะจองที่ไหนไว้เพราะเหมือนเดิมไม่รักเดียวใจเดียว นี่แหละจริงๆอันนี้แหละก็คือการดูจิตแมวการที่คอยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนี่แหละคือการดูจิตแหละไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเห็นไหมง่ายๆนายโยไปไหนอีกแล้วนำไปอีกหนึ่งคะแนนพระราชาวันนำไปแล้ว นี่แหละตามไหมมันเป็นยังไงรอบนี้ ม ัน คงมากกว่าเดิม อ๋อได้หลายแต้มเนี่ยจะติดอยู่นะจะกลัวเกมนี้เหมาะกับการเล่นตอนหน้าร้อนนะมาเล่นแล้วหนาว อ้าวหนาวจริงๆไม่ได้แกล้งว่าลองคลิกดูสิอ้าวสองคนคนนี้ล่ะไปที่ไหนคนนี้ใจลอยไหมนี่แหละหัดไปหัดเล่นหมอดูเนี่ยเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นเพราะนี่แหละคือการภาวนาการภาวนาเป็นยังไงมีสติคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆจะทำอะไรให้เยอะกว่านั้นพี่แหม่มนำไปเอ๊ะนะตามมาอีกหนึ่งแต้ม เริ่มตามละทางนี้หลบใหญ่รู้สึกบาดเสียวไหม เวลาถูกมองเนี่ยไหมใจมันสยองไปหยองแม้มันกลัวรู้สึกไหมกลัวเป็นอะไรรู้ไหมกลัวเป็นโทสะอย่างหนึ่งกลัวสะอ่อนๆอย่างเงี้ยแบบไปจองพบอสุรกายไว้หนึ่งคะแนนอสุระไม่ค่อยกล้าอสุระกลัวไงแมวจองที่ไหนไหมเห็นไหมไปจองความเป็นแมวไว้แล้วดูออกไหมนี่หัดเล่นอย่างนี้นะเล่นบ่อยๆนี่แหละภาวนาง่ายเลยคาราดอนไปอีกหนึ่งแล้วตั้งใจแล้วรู้ไหมเห็นไหม คนตั้งใจแล้วรู้ตอนนี้ไม่ รู้ก็ไม่รู้รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วสงสัยว่าทำไมมันไม่รู้รู้ว่าสงสัยนะมันง่ายง่ายถูกมองแล้วเริ่มอึดอัดรู้ไหมรู้ไหมว่าอึดอัดใจมันแน่นขึ้นมารู้ไหมที่โยไปเที่ยวหาเนี่ยมันไม่ใช่ไปหาจิตนะเที่ยวพยายามไปดูจะดูอะไรดีเนาะหาอะไรดูไม่ได้สักอย่างนั่นไม่ใช่ดูจิตนั่นเอาจิตไปเที่ยวดูอยู่ ราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าตอนนี้กำลังเที่ยวหาอยู่อันนี้ก็เป็นภูมิอีกอันนึงนะเที่ยวหาว่าจะเอาอะไรดีมันดูเนี่ยเรียกว่าสัมภเวสี หาที่เกิดอยู่พอไปเจออารมณ์นี้ห้าเกาะปุ๊บไปอารมณ์นี้ดีเป็นอารมณ์สุขติหาไปหาไปเกิดติดนึกถึงว่าแมวจะมาตัวเงินชักอึดอัดนะเกิดปุ๊บติดในใจหาแล้วรู้ไหมนะได้คะแนนสัมภเวสีอีกหนึ่งคะแนนหน้าที่เราไม่ใช่ไปหาอะไรมาดูนะหน้าที่เรารู้ทันใจของตัวเองใจของเรามีพฤติกรรมอะไรตอนนี้มีพฤติกรรมไปเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีแล้วเคยสังเกตไหมเหมือนกันในใจเรามีจอคอมพิวเตอร์อยู่จอมีมอนิเตอร์อยู่ตัวเราคอยดูอยู่ในจอนั้นเรื่อยๆเวลาปฏิบัติแล้วคอยดูหาอะไรมาดูดีเนาะวันนี้ไม่มีอะไรโผล่มาให้ดูอะไรเงี้ยก็จริงกำลังดูจอนั่นอยู่กำลังหลงไปดูนะมีหน้าที่รู้ให้ทันว่าหลงนำไปได้คะแนนหนึ่งแล้วนะที่นั่งติดกับแมวเนี่ย รู้ไหมเผลอไปน่ะ ยังเมื่อกี้ใจลอยไปไหม นะนั่นเผลอไปเหมือนกันเราคิดแล้วเราไม่รู้ว่าเราคิดสังเกตในขณะที่เราคิดเนี่ยเหมือนเราหายไปจากโลกเลยเหลือแต่ความคิดกายเวทนาจิตธรรมหายไปหมดแล้วก็คือหลงไปแล้วได้หนึ่งคะแนนฉะนั้นเป็นอุทธัจจะเป็นอุทธัจจะจิตฟุ้งไปเป็นโมหะชนิดหนึ่งใช่ใช่ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นอย่างแมวเริ่มเดินเนี่ยรู้เท้ากระทบพื้นไปใช้ได้เพราะว่าอะไรที่จะไปใช้ได้รู้ว่ากำลังทำสมถะอยู่นะแต่เราจะไปหลงว่าตรงนั้นวิปัสสนาเดี๋ยวเราก็แป๊กอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้ว่าแค่เรื่องสมถะนี่ใช้ได้แล้วนะแมวก็เดินไปเดินไปเดินไปสักพักหนึ่งสมมติจิตใจมันจะเริ่มแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นนะการที่รู้ทันว่าหนีไปนี่ก็เริ่มปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการปฏิบัติคือการตรึงใจตัวเองให้นิ่งๆอยู่กับเท้าที่กระทบพื้นนะมันสลับกันเองแหละนะไม่มีหรอกเดินวิปัสสนาล้วนไม่มีแต่สมถะล้วนมีสมถะล้วนก็นั่งเพ่ง3วัน3คืนนี่อยู่กับที่อย่างนั้นได้แต่วิปัสสนาจริงๆแล้วจิตจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเหมือนกันเหมือนกันยืนแต่นั่งนอนทำแบบเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างนะถ้ารู้ว่าอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นเองสิ่งที่ถูกต้องทำขึ้นมาไม่ได้นะเหมือนอย่างความว่างข้างหน้าสมาธิสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่ทำให้ไม่ว่างได้เอาของมาใส่เข้าไปไม่ว่างจิตนี้ก็เหมือนกันจิตรู้ที่ถูกต้องเนี่ยนะอะไรมันรู้แล้วมันปล่อยวางไปเรื่อยไม่ใช่รู้แล้วไปแบกอะไรไปเยอะแยะมีเล่มขาวนี้ไหมเล่มนี้เดี๋ยวแจกนะต้องอ่านข้อ 6.2 นะ 6.2 นี่พูดเรื่องจิตที่ผิดอ่ะว่ามันจิตที่ผิดมีอะไรบ้างอันที่1คือเผลอแล้วเผลอรู้จักเผลอมั้ยเมื่อรู้จักมั้ยไอ้ลอยนะไอ้ลอยฝันกลางวันรู้จักมั้ยนะเราใช้เวลาวันนึงกับการเผลอเยอะแยะนั่นคือคําว่าขาดสตินั่นเองเผลอใจลอยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอเผลอพอใจลอยที่รู้ทันว่าใจลอยแล้วขณะที่รู้ทันนั้นเกิดสติแล้วรู้ทันสภาพธรรมะลงตามความเป็นจริงก็เป็นสติขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเผลอแล้วจะต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดสติไม่ใช่นะการที่เรารู้ว่าเผลอนี่รู้สภาพธรรมะลงตามความเป็นจริงแล้วมีสติขึ้นมารู้แล้วรู้จักคิดไหมคิดกับเผลอต่างกันอยู่หน่อยนึงคือเผลอเนี่ยมันคิดอะไรก็ไม่รู้คิดเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจคิดเรื่องเดียวเลยคิดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ขณะที่คิดเนี่ยเราลืมตัวเองอย่างขณะนี้ตั้งใจฟังธรรมะแล้วคิดตามใช่ไหมแล้วเราลืมตัวเองนึกออกไหมใช่จะอยู่ในโลกของความเห็นไหมไม่ยากเลยเริ่มเรียนได้2ตัวแล้วมีอยู่7ตัว อีกตัวที่3ที่เราเป็นกันเยอะคือเรื่องตั้งท่าปฏิบัติพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มดัดแปลงใจตัวเองเหมือนที่แมวเป็นเมื่อกี้เนี่ยพอจะดูออกไหมพอจะปฏิบัติก็เริ่มปุ๊บทำนิ่งๆทื่อๆก่อนจากเวทีให้เรียบร้อยเอาแล้วเริ่มปฏิบัติเริ่มดูนี่หลงผิดล้วนๆเลยทำเป็นวันๆมันก็เหนื่อยอย่างนั้น เดี๋ยวมันไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกเพราะมันกำลังหลงอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งท่าปฏิบัติตัวดีเลยโยมันตั้งท่ามันนานมันตั้งต่อไปอีกขยันตั้งท่าเนาะอยากหายไหมอยากหายแล้วไปดูอยากไปยังดีที่ดูได้บ้างตอนนี้จิตดีขึ้นนะไม่ใช่เร็วลงนะเริ่มเร็วแล้วไหมดูออกไหมเริ่มตั้งท่าแล้วตั้งท่าปฏิบัติก็ดูให้ดีตั้งท่าเสร็จแล้วทำไงดีล่ะสมมติว่าปรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตั้งท่าเสร็จแล้วก็เพ่งสิ่งที่ติดตัวต่อไปคือการเพ่งจับอะไรไว้อันหนึ่งแล้วตรึงมันไว้ให้นิ่งๆเกาะมันไว้ไม่อยากคิดอยากนึกอะไรเพ่งไว้อย่างนี้บางคนเพ่งมากๆไปเหนื่อยน้อมจิตเข้าหาความซึมนั่งแล้วก็เคลิ้มๆเครื่องหลับเครื่องตื่นเห็นโน่นเห็นนี่ว่าดีนั่นก็ขาดสติเป็นไงตอนนี้ใจลอยรู้ไหมใช่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราลืมปัจจุบันหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวแหละอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนี้แค่นั้นการปฏิบัติคือแค่นั้นเองไม่มากกว่านั้นนะสงสัยรู้ไหมอะไรนะพยายามใคร่ครวญพยายามคิดพยายามจะสังเกตเบื้องหลังการถ่ายทำมันสงสัยเอาไงดีนี่หันรู้ให้ทันนี่อะไรคือการปฏิบัติหนีไปคิดแล้วรู้ไหมแวบหนึ่งก็เกิดแล้วไปสู่ภพภูมิไปใส่เลยช่องไหนนะไปคิดธรรมะคิดดีๆไปสู่สติรู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวไปเราไม่ได้ไปดูจิตด้วยการนั่งเพ่งนั่งจ้องแรงๆถ้าเรานั่งจ้องอยู่เรารู้ว่ากำลังจ้องอยู่นี่คือการปฏิบัติละไม่ใช่ต้องจ้องให้เสร็จก่อนแล้วไปหาอะไรมาดูอันหนึ่งเราเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่มันคือการรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจของเราเองเท่านั้นเองรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจของเราเองตอนนี้แมวก็หลงไปแล้วตามนะแฮมมี่ตามพาราดอนมาแล้วได้หนึ่งคะแนนแล้วเนี่ยแมวหัดสังเกตไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะไม่เคร่งเครียดหัดดูหัดไปเนี่ยหนีไปคิดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยสังเกตไหมตอนที่หลงไปเนี่ยเหมือนเราหายไปจากโลกตอนนี้รู้สึกตัวสังเกตไหมเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมว่าใจเบิกบานเบิกบานเพราะว่าใจไม่ได้ไปหลงอะไรตอนนี้หลงแล้วนะเป็นผู้คิดเห็นไหมรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆทีละขณะทีละขณะไม่ใจหลงคิดอีกแล้วตอนนี้ใช่ไหมขณะที่เราหลงคิดเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะเป็นอกุศลจิตขณะที่รู้ทันว่าเผลอคิดแล้วขณะนั้นเกิดกุศลจิตเขามีสติรู้ทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงโดยกุศลแต่กุศลนั้นตั้งอยู่ได้วัดเดียวเราจะเริ่มหลงต่ออีกแล้วเห็นไหมขณะนี้หลงอีกแล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นได้วัดเดียวเราก็จะไปแวบหนึ่งเราก็ไปแวบหนึ่งเราก็ไปห้ามไม่ได้หน้าที่ของเราแวบบ่อยๆมีแค่นั้นเองแวบบ่อยๆไม่ใช่แวบถึงเย็นเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นอย่าให้แวบเดียวถึงเย็นนะแวบทีหนึ่งห้านาทีสิบนาทียังพอทนได้ที่จริงแล้วก็คือพวกเราเนี่ยอยากเจริญสติปัฏฐานทั้งที่เราไม่มีสติเรายังไม่รู้เลยว่าสติคือความรู้สึกความระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมเป็นยังไงสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นยังไงเราไม่รู้จักใจเรายังหลงอยู่แล้วเราก็ไปเริ่มดูกายเวทนาจิตธรรมมันกลายเป็นการไปเพ่งกายเวทนาจิตธรรมไปทำสมถะเราเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่แต่ง่ายๆเลยอย่างพอแมวคิดถึงการปฏิบัติแมวเริ่มทำใจให้นิ่งใช่ไหมพอนิ่งๆแล้วแมวก็ไปดูกายเวทนาเนี่ยมันเป็นหลงจ้องสิ่งที่ทำจริงๆเรากลายเป็นสมถะเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ตัวเป็นแล้วเราไม่ได้หลงจ้องหรอกเรารู้ทันตัวเองนะแล้วธรรมะกายเวทนาจิตธรรมอะไรปรากฏขึ้นมานี่จิตก็แต่สักแต่รู้สักแต่เห็นอันนั้นถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานจริงๆไม่ใช่เผลอๆอยู่แล้วไปนั่งจ้องนะจ้องลมหายใจเข้าจ้องลมหายใจออก จ้องรูปยืนเดินนั่งนอนอยู่จ้องเพ่งๆไว้นั่นนึกว่าเจริญสติอยู่ไม่ใช่มันเป็นการเพ่งรูปเวลาไปดูจิตก็ไปเพ่งนามไปเพ่งจิตใช้ไม่ได้เหมือนกันเป็นสมถะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราก่อนจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเรามาต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานมันมีอะไรมันหน้าตาเป็นยังไงเรามีหรือยังเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสตินี่คือคุณสมบัติคุณภาพของจิตนะที่สามารถระลึกรู้สภาพธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏได้แค่ระลึกรู้ไม่ใช่เพ่งนะอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นสังเกตไหมใจเราไม่ค่อยตั้งมั่นใจเราหนีไปเรื่อยๆพอเรามองเห็นใจก็หนีไปทางตาพอเราคิดใจก็หนีไปทางใจหนีไปเรื่อยเดี๋ยวแสลบไปทางโน้นแสลบไปตรงนี้นั่นคือขาดสัมมาสมาธิถ้าเมื่อไรขาดสัมมาสมาธิเมื่อนั้นจะต้องขาดปัญญาแน่นอนเพราะในอภิธรรมก็สอนวิสัชน์เลยบอกว่าปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อตราบใดที่ใจไม่มีความตั้งมั่นจริงเนี่ยปัญญาไม่มีจริงหรอกเพราะมันแฉลบออกไปแล้วมันหลงออกไปเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วจะไปเอาปัญญาที่ไหนช่วยตัวเองไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพยายามบอกพวกเรามากๆนะรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้นะทันทีเรารู้สึกตัวเนี่ยมันยังไงหมายถึงว่าถ้าใจเราเผลอไปที่ไหนรู้ให้ทันมันรู้ให้ทันมันนะสมมติว่าเผลอไปคิดรู้ทันนี่มีสตินะมันก็จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมันจะมาตั้งมั่นรู้สึกตัวไม่มีสมาธิแล้วมันตั้งมั่นคราวนี้พอจิตมันตั้งมั่นแล้วอะไรปรากฏขึ้นทางทวารทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกนิ้วใจกระทบอารมณ์เนี่ยมันจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็จะเห็นสภาพธรรมทั้งหลายเกิดดับไปตามที่เขาเป็นไม่ใช่เราไปแช่งแต่งอย่างตอนนี้ใจของแนวหนีไปคิดสั้นไหมหนีไปอยู่ในโลกของความคิดตรงนี้ขาดสัมมาสติขาดสัมมาสมาธิขาดสัมมาทิฏฐิแต่มีสติอย่างโลกคือสติที่ตรึงเจาะเกาะความคิดไหมคิดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองนั่นเป็นสติเหมือนกันแต่สติธรรมดาไม่ใช่ตัวสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมันไม่มีแต่มีสมาธิธรรมดาในนิชาสมาธิที่เกาะแนบอยู่ในเรื่องเดียวที่คิดนั้นไม่วอกแวกไปที่อื่นก็มีสมาธิแต่สมาธิธรรมดาเพราะจิตไหลไปนะถ้ารู้ว่าจิตไหลสติรู้ทันว่าจิตไหลไปในความคิดก็นั่นคือสัมมาสติจิตก็ไม่ไหลไปนั่นคือสัมมาสมาธิก็จะเห็นเลยว่าความคิดเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับเนี่ยตัวปัญญาฉะนั้นที่พยายามบอกพวกเราว่าให้รู้สึกตัวนะไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรต่ออะไรคือต่อไปต้องไปทำแล้วแมวหมายถึงว่าเมื่อมีสติสมัยชัญญาถูกต้องแล้วต้องไปเจริญสติเหมือนเรามีพันธุ์ข้าวแล้วเราไปทำนาแต่ถ้าเรายังไม่มีพันธุ์ข้าวคือเรายังไม่มีสัมมาสติเลยเราก็ไปเจริญสติปัฏฐานแล้วเหมือนอยู่ๆก็ไปเช่านาเข้ามาไม่มีเมล็ดข้าวอยากทำนาเอากรวดไปหว่านแทนเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติที่เป็นก่อนถึงเจริญสติปัฏฐานได้วิธีเจริญสติทำยังไง